أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة فاتحة آخر کی چکم ادری ڈل ذکر ہوئے نظری سورة اول کے داغی تفصیل کا آئی کے لنبے ڈالا چمنعم علیہم دی انعام پیشوئے دے داغی پینزہ او صاف ذکر کلکو اس داغی دی دنیا او دا آخرت بدلیم ذکر کئی اولائکا دغا صفت انوالا اولائکا دیتے اس میں اشارہ ہوئی او پہ اشارہ کی صرف موصوف تا اشارہ ندا بلکہ موصوف پہ تلک صفات سے اشارہ دا مانا دغا صفت انو چی بکیی اغا خلق یا دو زکا ما مانا اوکلا دغا صفت انوالا علا هدن کلک دی پلوی ہدایت علا هدن کلک دی پلوی ہدایت داولے علا ندے دا پا عربے کی دا تمکن دا پر رہا تمکن ستا ہوئی تکہ اصلاح پسورلے سورشی نعرب ہوئی رکب فلانن علا الداب لانے پسورلے کلک شو مانا خبیتی چابی رکھ لے گا نا نو دا سی صفت چی پکی دا سی پکونا چی پکی موجودی کنا نو دی پا ہدایت کلک دی او ہدایت ام دا سی ہدایت دی حدن تنوین دا تعظیم دا پارا دی لوی ہدایت دی کلک دی پا لوی ہدایت مر رب بهم چی دا طرف آدر رب دا دین دی او دی کسی مقصد دی مانا دا ہدایت دا رب دا طرف ندی زکا کافر و مشرکان ام خپل شرک تکل ہدایت ہوئی لکه سوره حامیم مومن کې وراشي حکم دی رشاد کې چې فرعون ویلو چې ما اوریکم الا ما ارا وما اهديكم الا سبيل الرشاد خلق ته تاسو ته د هدايت لار ښیم فرعون وته وي کله کله فرعوني او خپل لار ته د هدايت لار وي دا ټکي و سره کې خو چې هغه هدايت نه چې دی وي دا هدايت دی بلکې چې د رب د طرف نه یي معنا وه کې راغلي هغه به هدايت هر حکم دا الله دا احکام دا هدایت دی اچھے کله دا رب دا طرف نبی دستخط شئے دے قرآن کریم کشتا دا محمد رسول اللہ وحی کشتا ندام رب بهم دے او اولائکا دا غصیفتن والا او دی کبر اشارم سوا چی دا هدایت رب دی لور کردے دے او دا دا اللہ تفضل و دا احسان دے دا دی ہو سرے انوی چی دا رضر عمل نتیجہ دا ظاہر کے خوب نتیجہ معلومی گی ٹھیک دا لیکن دادا اللہ رحم نے زکا اللہ جل شانو باندے دا لازم ندا دا حق واجب ندے چی خام خالی دی بوزی دا غزی دا جنت تاو دا غمقام دا چکم دا ہدایت والا دا پارا اللہ تیار کردے لیکن دادا اللہ را طرف نا فضل لے او عمل دا دی ظاہری سبب دے وہ اصل سبب دا اللہ رحمتی بورے خان زکا ظاہر عمل باندے ہو قرآن کریم ام گوا دے فنعم اجر العاملین چنے کو خلق دنیا کی نیکے کڑے نہ اللہ والا جنت ورکو عمل دا وجی لیکن حدیث کی راضی رسول اللہ فرمائے یوم کہ چما منکم من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ مشکات کی راضی تاسو کہ یو تلم جنت تے نشید لے مگر دا اللہ پر رحمت دے صحابہ تا کوسو کہ اللہ رسول ولا انت قوم نشید لے نبی علیہ السلام نے ولا انا قوم نشم لے الا ان يتغمدني الله تعالى برحمته ها چې الله په ما باندې خپل رحمت صادر روغړی کنه بل سوال دا دی چې جنت ته داخله دو سبب رحمت دی او عمل دی قران کې خو عمل ذکر کړي او دلته هم چې دا حکم یو چې په هدایت دی نو ما ته اولایک کی اشاره موصوف په دغه صفاتو سره کړه دا صفاتونه چې پکې الله ولا هدایت ور و اصل سبب دا الله رحمت او چې دا الله رحمت پچاوشي هغه نیک عمل وکړي او نیک عمل بیا سبب شي د داخلي د جنت هغه سبب او سبب صحیح سبب او سبب د کنيکو سبب او سبب دی او پلار نږدې سبب دی کنه خو په نیکونو نو پلار به نو چې پلار نو دی بو چې رحمت د الله نو نیک عمل بو چې نیک عمل نو نو دی به جنت ته تل نو کلا کلا سبب او سبب ذکر شي او کلا سبب ذکر شي حدیث کې سبب او سبب ذکر کړل دی او قران کریم اکثر سبب ذکر کوي او سبب و سبب سبب حقیقی دا یاد تا دا سبب و سبب اصل سببی دا دی وجنہ حدیث کی اصل سبب ذکر کر رحمت دے او دا بیل خبره چې رحمت د الله په چاوشي ناغله توفیق د نه کوورګي دغه قران کریم ویلو چې یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان الله پتا سو باندې خپل احسان زبادی احسان در باندې کی چې تاسو هدایت ایمان درته غوړه راغت توفیق هغه توفیق نه درکړې ته دنیا ډیرو خيار دي ګمرا دوی ذهنان خلق او هغه ته د دنیا نه کافر دا الله فضل نه من ربهم تکي کې دې اشاره او اولائک او داسی فتون والا هم المفلحون خاص دي دي کامیابی دونکي ګوردا هدایت الله دنیا کې دې نصیب کړه غیر دنیا بدل شو ما را ایمان والا لوی بدل الله سور کوي دې په دین کې قالوې نعمت دې الله را طرفنا چې اوسړه تر مرګ پورې دې الله په دین باندې کې ښا دا نه چې دنیا نور سامانونه پیسې ټکیه دولتونه دا کا خشه وي دغه حیثیت وي نو بیا باندې اور الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا دې کما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضا تر مرګ پوری د ورغوشو د ډوډې نه په درته پر ورځې نه مړیږي درې درې میاشتې دوه میاشتې به تیرې شي عائشه رضی الله عنها پور کې بور بل نشو ها هدایت اصل دی او الله د نیک عمل د وجنه انسان ته هدایت نصیب کیو هدایت کیو ته نصیب شي کنه د دې د پاکه بل نعمت نشته خلوی نعمت ده او اولائک هم المفلحون د اخرت بدل ذکر دا صفتون والا خاص دی دی کامیابی دن کی فلاح دی مانا کی ترکیب دو دی ابن قطعبہ مشہور لغوی دی ادرے میں صدی عالم اغوی دی فلاح ستوی الفوز بے بقائی الابد او دی کدا مانا دا چیو دی دو اور نخلات شو او بل دا چی دو جنت مستحق شو نزو فیدی نقصان تی ندف شو او فیدہ و تحاصل شو نال آگے فلاح رازی کدا دو تیزونه یه لبا فلاح را دی. او قرآن کریم کې ماده د فلاح سلویخ دل ذکر دا. او صرف پیوزه که پا لغوی مانا د دنیا پا فلاح کی استعمال دا. داغین علاوه دا آخرت فلاح دا. شرعی مانا دا. یوزه صرف صورت واحا که براشی سلیری شاید که شکلا فراون جادوگر د مناظره د پارا را جمع کرو او موسیٰ علیہ السلام سره مناظره تیار شوا. دا خبره وکړه چې وقد افلح اليوم من استعلى یقینا کامیاب دینن هغه څوک چې هغه بریالي شو هغه مناظره وکړه هغه کامیاب دین هغه کامیابی څه ته وایي د دنیا کامیابې ده او دین علاوه نور سوره چې استعمال دي هغه د آخرت کامیابې کې استعمال دي او کم سلوي ځرا بیا هغه اسباب قران کریم ذکر کوي چې دا هغه د وجه نه کړي د فلاح نه محروم کیږي شپږ سببونه ذکر کړي دي یو سبب پاره کې ظلم دی چې ظالم ته الله کامیابی نه ورکړي لکه سورہ انعام کې براشي یو اشاعت کې انه لا یفلح الظالمون یقینا نشي کامیابې دي ظالمان ظالم ته فلاح نه ملويږي هم دغه شان مستوی او ځل پیند دیش کې کوم راشي نو دویم جرم هم سبب د دې لري چې سړی د فلاح نه محروم شي لکه سورہ یونس کې براشي ولت آیات کې انه لا یفلح المجرمون یقینا شان داره نشی کامیابی دی مجرمان مجرم کړي نه کامیابی نو درم سحر دی جادو لکه سوره طه او کم او یا کې براشي ولا یفلح الساحر حيث اتا او نشی کامیابی دی جادوگر کم دی چې راشي په مقابله د حق پرست کې د پیغمبر کې او سوره یونس کې هم راشي و او یا کې ولا یفلح الساحرون جادوگر نه کامیابی مسلورم سبب الله دروغ تبر د دې د وجه نه سړی د فلاح نه محروم شي لکه سوره یونس کې براشي یو کوم آیا کې ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بشکا وکسان چې تپی په الله دروغ کامیاب بنشي کامیاب بنشي نو پینځم مرتد کېدل یو سړی دین اسلام پریری او بل دین غوړه کی لکه سوره کهف کې براشي شلم آیات کې انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا اصحاب کهف چې کوم کس لګی چې موږ له قرات راول کنه هغه ته وی چې ګوره خلک دنه خبر نشي ښا چې چاته پته ونه لګي وی کدا خلک در باندې خبر شو بیا هو تاسو سنکار کی یا به تاسو خپل دین ته واپس کینو بیا به چیرې کامیاب نشئ. ولې د کفر دین ته واپس یې کنه؟ او کفر کې جو سره نه نو یې کامیابی دی. نا اخیری سبب قران کریم شپږم سبب کفر ذکر کړي. سورہ مومنون کے براشی اوصل واللہ سایت کے چینہو لا یخلح الکافرون یقیناً نشی کامیاب دے کافر خلق اشپک اسباب ذکر کرو چھتا دید وجہ نسلے دا فلاح نا محروم کی گئی کنا دین علاوہ قرآن کریم کے گر اسباب ذکر کری دا فلاح دا پارا لگا دلتے پیزا اسباب ذکر کرو مکی چھتا کہ ایمان بالغیب دے دے بدنی بندگی کئی دے مالی بندگی کئی دے ایمان دے پتیرو کتابونو پا دے قرآن پا آخرت یقین دے دا اسباب دے دیدی شدے پتیشی کامیاب شی کن دا غلوم بے دلو شدا غیر تذکرہ شوا او پسور فاتحہ کی دیتا من عملہم یرین عمتا لہم انام پیشو تو دے مدل مغزو گنوے ملتا ذکر ہوا کنے دل تاغ ذکر کئی دا غیم یو تری ناکار صفتون ذکر کئی اور دنیا و دا آخرت سزاگانی ذکر کئی ان الذین کفروا بیشک آغا کسان چی کفر اکڑے دے قرآن کریم کی مادد کفر 1555 دل ذکر دا کفر پا لغت کی ہوئی پٹول دا پا دے مانا باندے زمیدار تا کافر ہوئی دی ولی دیم دانا پزمکا کی پٹھئی کنے ٹاپا نکی قرآن کریم کی نو کزرعن اعجب الکفار نباتو دی معنا سره کفاری سم کفاره ویل کوي کفاره ورکا کفاره نه ده کفاره ده معنا سو دی سره غو ګنا پټ شکن چې کله کفاره ورکړې شو نو کوم ګنا چې شوی دی هغه څه شو پټ شو دا به ستر راغی د لغوی معنا ده او په اصطلاح کې څه ته وی انکار دا هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي او یقیني معلومي دې ته کفر حقیقی وی کفر حقیقی دا ده کی او سره د ضرورتو د دین کې د تفصیل نه ممګر شي قران نه منم پیغمبر نه منم یا د قران یو آیت نه منم یا انبیا نه منم یو نبی نه منم یا ملائک نه منم یا قیامت نه منم دغه یو خبره راشي تراله دا عقیده سره کافر شه دې ته شرعي کفر وي کفر حقيقي او کله کله عمل پر حدود هم کفر وي عمل پر حدود او علماء په دې بابونه تړي لکه امام بخاري باب دله باب کفر دون کفر کفر دې خو د کفر نه کته مارلو کې کفر لکه کوم سره چې موس په قصد فریدي په هغه باندې د کفر اطلاق شوی دی چې کافر دی کنه ولی دا لا غټ کفر د لاندې په دې انکار نه کوي که انکار کړی خو بیا څه کافر دی کنه او چې انکار نه کړي او مون دې په قصد ونه کو نه دی کافر دی خدا غا کفر نه کته درجه کې هر ډېر لوی ګناه دې ډېر لوی جرم دې دا غوړه چې بعض علما بیا وي قاضي دا کول شي چې تعذيرن دې وځي تعذيرن دې وځي چې نور خلکو ته دا پته ولګي چې څوک معاشره د مسلمان کې موږ پیری دا غ حال بدای او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلو چې نه جیل ته کې او پدریم ځل چې کله دا څوک نو بیا دا چې یو ابدو په سجن کې بیا دا فار ډاګونه ویني ها ټول عمر ته دې کې شیربینی خطیب شیربینی سراج المنیر والا هغه کفر په څلور قسمه کفر انکاری کفر جحودی کفر عنادی کفر نفاقی دا څلور قسمه هغه کفر ذکر کړي دي یا قران کریم کې ردی معنی وګورا تقریبا لس مصداقات دې وګورا کفر کله په معنا د جحود راغره د انکار خو د جهل ده د جهالت ده لکه سوره بقره نه اتیا کې وراشي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين دته کافر وو نو دویم کله کفر په معنا د شرکی حالانکه شرک یو خاص نوع کفر دی ها دا هم د کفر یو قسم دی ولې کوم سره چې شرک نه کوي الله سره پرخه والے نه جوړي په قران نه مونږ هم کافر دی او مشرک وته ویل شي مشرکونه دی مشرک خاص قسم شرک یو سره دی اب قران هم مونږ پیغمبر هم مونږ احادیث امنی قبلہ امنی اخرت امنی ملائک امنی پاگلگی دا اللہ پہ یو صفت کے سوق اللہ سر پرخی والے جو کی جبل ام داخشت چی غدا سی کولی شی مگورا مشرک دے گا دا یو خاص قسم دے گا لیکن قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی کاروان دی حتی شہاد کے کیف تکفرون باللہ سرنگ تاسو پرخی والا جوڑاوے نور دا اللہ سخا حلتا امانا راشی کیف تابدون ما ہو گیرا دا غصر دا بل بندگی سنکو ہے ندرین پمانا دا حق پتولو ولی کفر که معنا د پټول وکنه بل لغوی معنی خدا غوا عربوی دی لیلۃ کفر النجوم غمامها دا داسې شپه چې ستوري پکې وریاځي پټکړي دا معنا خو پکې استقبل لغوي لکه سوره بقره یو تل یو شپته کې براشي ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار بشکاګ کسان چې کفر کړل او مړ شو په داسې حال کې چې کافر حق پټکړو د دنیا نه چې تر دغه وخت پورې دا اقرار نه کړی چې ما حق پټکړو او دا غره زمانه زیاتې شوې ده بیا خلکو ته داغه اظهار وکړي چې دا نه شوې ده خپل نه هغه توبه وباسره کنه په یو سره تر مرګ پورې دا چل کوي هغه د کافر ویلو ده نو پینځم څلورم په معنا د ناشکرې ناشکری دغه سوره بقره یو سل 250 کې وراشي چې ولئن کفرتم ان عذابی لشدید سوره ابراهیم هم آیات ده سوره بقره یو سل 250 کې وراشي شکرو لی ولا تکفرون زما شکر وباسه او ناشکری مکوای حال تکفر مقابل به شکر راغی کنه نو ناشکری ته وینم نو پینځم منافقت ته ویل دي منافق هغه کافر دی په دې معنی لکه سوره عمران یو سل شپږ پنځوس کې براشي ولا تکونو کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم شپږم عمل پر خودل لکه سوره عمران آیات کې براشي یا اهل الکتاب لما تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون او مولانو اهل کتابو تورات والا انجیل والا داول تاسو عمل پرې ده د الله آیاتونو تاسو کوم مولانی انتم تشهدون باندې انتم تعلمون تاسو پوهیږئ علم دې سره بیا دا چل کوي نوم مرتب کېدل لکه سوره آل عمران کې ورا شیش پګتیا کی وکفروا بعد ایمانهم نو اتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخړون داغه د سنت نمخړون لکه سوره ال عمران 23 کې وراشي قل اطیع الله والرسول فین تولوا فین الله لا يحب الكافرین کدا سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نمخواو کنه نو الله کافر نه خوږي زمانه تاسو کافر یې دیته الله دا خلک نه خوږي نو هم دغه لغوی معنی ده خلک مخکې زما وکړه لکه هغه سورې حدید شلم آیات کې براشي کوم مثال غیثن اعجب الكفار نباتو او دا کله په معنا د نفس انکار هم راځي لکه سورې ابراهیم دوی شهادت کې وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم اخر کې وی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل انی کفرت څه معنا زه انکار کوم نه معنا لثم فمانا د سحر راغله ده که سوره بقره یو سل دو کې براشي چې وتباو ما تتلو شیاطین والا ملک سليمان وما كفر سليمان البته مفسرین ټول معنا کوي وما سحر سليمان کفر نو کړی سليمان عليه السلام نه جادو نو کړی سليمان عليه السلام د جادو تاسو وي کفر قران کریم کې د الله مصداقات د دې راغلي دي ښه دې مقام کې ان الذين كفروا بیشکاغا کسان چې کفر کړل دي سمانا دا ابن کثیر ابن جریر دا رنګ نور مفسرین غوي مراد ته د حق پټول دي خدای عنایت د وجې د عزت د وجې بیشکاغا کسان چې حق پټ کړل دي د عنایت د وجې د عزت د وجې د دې کافر دي مسواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم برابر د پدی باندې ير ور کول استادی تا یا ير نور کول دي تا یو صفات خو بګیدار چې کفر دی بګی کنه نو دریم دا چې ير او نه ير او ته برابر دي نو دریم دا چې لا یو مينو دا درې صفاتونه دي ناکار کنه سواهن علیهم په کلام کې څه دی چاوی دا خبر مقدم دی ادا رستو آن زرتم عملم تنذرم دا والا مبتدا مؤخر دا او دلته معنا استفانی نشتا ځکه دا حمزه ام عادل رستو امر اغله دی کنه نو معنا یې څه انذارک و عدم انذارک مستون علیهم تایر اور کول یا ير نو ور کول برابر دي پدی او چاوینه دور لری ولې دي در سواون نه خبر مقدم جوړه سواون مصدر دي او دا قانون دي چې مصدر کله ممیل فاعل کله ممیل مفعول مصدر کې شپږ استعمالات دي نحویان او ګرامر والا مصدر کله معلومی کله مجهول کله ممیل فاعل کله ممیل مفعول کله حاصل بالمصدر معلومی کله حاصل بالمصدر مجهول بلکې منطقيان وي په قسم ایبه کې قدر مشترکوم رو باسه لري دلته کې مصدر قدیم مقام کې دا په کومه معنا دی چاوي دا په معنا د مستویون معنا معنا برابر دی په دې نو دا ارستو انذرتم ام لم تنذرم څه شی دی ادارې اسم فاعل د بار فاعل نه لکه څنګه چې فعل فاعل غواړي کنه په جمله فعلیه کې نو د کشانتی اسم فاعل هم فاعل غواړي ځکه د اسم فاعل نه چې کومه جمله جوړیږي د دې شی به جمله وي شی به جمله کې هم فاعل پکار دی نو سواون علیهم انذرتم انذارک و عدم انذارک مستون علیهم مستون علیهم انذارک و عدم انذارک دا فاعل شته د اسم فاعل لپاره او په دوه صورتونو کې معنا دا یو جوړیږي سوچ وکړئ برابر دا بدی باندې ير اور کول ستادی تا یا ير نور کول دی تا دې مقام کې خبر راځي چې ير اور کول او نه ير اور کول ورته برابر دي کنه د دې دوه مطلب دی یو مطلب دی چې دا ير نور کول دا سیدی لکه چې تا ول ير اور کړی دا خو بیا خپل خلک معنا کتا ول ير نی ور کړیم دا سره لکه ير چې دی ول ور کړی خو خلک نشو او یا به دا مطلب دی چې ير اور کول دی دا سیدی لکه تا چې نی ور کړی بیا ناکار خلک شو دغه وسړی وی په فضل الهی چې مویستر شو د خوان دونه خوان د برابر شو یو سړی باندې چې د الله فضل وشي نو ویلې نه ویلې وته برابر شي معنا څه دا نه ویلې وته ویلې شي معنا کوم چې د نه دی ویلې هغه وته الله دا څه ګرځي لکه چې د ویلې د لوردي او دې مطلب په کلام کې دي شي کنه چې کوم د ویلې د هغه وته نه ویلې شي معنا یې لم پیر شي دا خو ناکاره سره شي وزل ته کوم معنا مراد کولی شي دا انذار دا سید لکه د ادم انذار پشان او که ادم انذار دا سید لکه د انذار پشان معنا ير اور کول دا سید لکه د نه ير اور کول پشان او کنه ير اور کول دا سید لکه د ير اور کول پشان وینه دا لومبه معنا دا معنا ير اور کول دي ته دا سید لکه تا چړو ير اور کړی نس پروايت نشتا او کرینه صدا لا یمنو نرسو لا ایمان ضروري کنه ایمان ضروري پته وسه کیدا ير نور ير اور کول دي ته دا سید لکه ير د اور کړی نرته پروايت نه په کرینه شو لا يؤمنون ایمان نرولی ختم الله على قلوبهم ما الله مهرود دی پزنه کله چې دې حال داسې شو الله په مهر وو دې ته وې د دنیا سزا د دنیا سزا او د آخرت سزا رستو ذکر کی ولهم عذاب عظیم د دنیا سزا دا چې دې الله په کوپر کلک دی هر دنیا لکه هغه مخ کې ایمان والے په هدایت لکه نو دنیا بدلو وکنه دې په کوپر کلک تر مرګ په کوپر کلک دي تر دې چې موږ کې د هو ایمان ته راځل ابو جهان چې کله مردارې دو هغه دوه ماشومان وو کنه او بیا چې عبد الله مسعود رضی الله عنه لاړو او ویني سو هغه ته د اخت مې لکه ته فریق چې د غړې مې غټه کړی هغه کوم کافر دی لکه یاده نور کافر وو چې تر مرګ پوری په خپل کوپر باندې کلک نو الله جل شانه وی ختم الله علی قلوبهم دا یو سره نه وی چرا دا الله د دې پړه باندې مهرو او په غوونو پستر کو باندې نزدک دا چل وسرو شو چې دې کافر شنو سره به اعتراض کولی شي چې کله الله د دې په غوونو د دې پستر کو د دې پړونو باندې مهرو او دې کافر شون دي کړی سګونه دا خو الله په مهرو و کنه وتا الټا کار و کنه الټا کار دی دا او کوم سبب نه دی مسبب جو کو د مسبب نه دی سبب جو د دې دا بد اعمال کفر یا دا ير ور کول پشانت د نه ور ير ور کول دور بدماشان دي یا ادم ایمان دا سبب د دې نه دي چې ختم پر راغې دا سبب د دې نه چې ختم پر راغې ختم سبب د دې نه دي مان الله چې دا مهر په دې لګول دي کنه نو دا مهر د دې سبب نه دي چې دې کافر شو او دې دور وي بې ایمان شو دا ناکار صفاتونه بلکې دا ناکار صفاتونه سبب د مهر د پاره دي چې کله ناکار صفاتونه سبب د مهر د پاره شي ظاهر چې دا دې جرم نه کنه انا کار چې په ټول خو بدی کیو کنه دا بد اعمال خو دی کړو دا بد عمل د دې سبب وګرځي د ختم نه پاره ختم سبب داګه نه پاره نه چې اعتراض وکړي دا ولټه اعتراض کوي دام کوي بازی تحریا یا دا ختم نه لري په دې نه مخکې څه مرتبه شته هغه مرتبه چې راشي کنه څنګه مرتبه دي هغه په شپږم مرتبه د ختم راځي دا شپږ درجی دي د کوفه شپږ نمبر یې ودو وایي د کوفه لومبه نمبر دا دی لومبه درجه دار چې غفلت پر راشي لکه سوره اعراف کې راځي او تل نه هوا یا کې اولائک هم الغافلون اولائک هم الغافلون او اوس تو براشي ان شاء الله ولستم فارکه ایک طرح بل الناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون غفلت لومبه شروع کیږي ها بے پروايي دي څه پروا نه ساتي دویمه درجه بیا دار شي چې خواهش پس روان شو اتباع الهوا لکه سوره جاثیه دریشه کې وي افرائیتا من اتخذ الہه هواه واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعه وقلبه آغا کلی لیدلی چې د خواهش نه خپل معبود یو کو او الله سره د علم نه گمراه دا ګوره خواهش ته روان شو د دې په درې ما خبره بیا راځي چې بیا جګړه کوي ایمان وال سره واحد سره جنگيږي لکه سوره حامیم مؤمن کې براشي څلورم آیات کې وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق دې باطل شوبې کوي غلط اعتراض نه کوي او مقصد دار چې حق پن وړي دا مقصد د حق وړول نه اس کله یو شوبه کوي کله بل شوبه کوي کله یو اعتراض کوي کله بل جګړه یې شروع کړل ایمان وال سره نو څلورم بیا دې په رین راشي رین رین وی زنګ لکه سورۃ تفسیر کې براشي سن سوال لسم آیات کې چې کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکتبون حقا یا دا څنګه د لکه څنګه چې لدی تیاله بلکې زنګ را وسته دې د دې په ژوند هغه عملونه چې دی یې کوي ناکار عملونه کوي دا غي د وژنې په لور زنګ راغلی او حدیث کې تشویر راغلی و چې کله انسان ناکار عمل کوي په دې اړه یو تور داغ راشي تر دې پوری چې څومره څومره دې زیاتی کی پاغي کی څومره څومره تورواله سی واکی کی او په اخر کې ټول جو ول راکیر کی چې راکیر کی مهر جوړاله شکه اوس حق هغه ته نه نه وږي ندی په پینځه مدار غراله پینځه مسدا الله د لورو ته جرنده و اقفال قفل جمرازي قفل و جرنده ته لکه سوره محمد کې براشي سلیری شیاط کې افلا یتدبرون القران ام على قلوب اقفالها آیا نو دا خلق سوچ نه کوي په کتاب د الله کې یا که د دې پړونو جرندي دي راته جرنده والی شي دغه جرنده وته والی شي کله منافق کافر له تاسو والی شو جرنده دې په دې بیا ختم راغله نو بیا تبع الله بل تبع الله علیها بالصدق تبع هم دغه مهر دوی ختم راغله اوس دا ختم نه لې دا وي مهر دا او چون کې دا په خط سره ختم کینو په اخر کې ولا مهر وي زکو دا ختم وي چې خط اخر ته ورسې په اخر کې سره خپل دستخط کوي کنه مهر وي قران کریم کې دا کلم مطلقاً ذکر دی لکه سوره اعراف کې براشي اوصل نه هوا یا کې مطلقاً ذکر کړی چې پړې مهر را والی شوی دی نو کله دې ته نسبت وشي لکه سوره حامیم سجده کې براشي په انځما یاد کې کله دې عقیدو ته نسبت وشي د دې عملونو ته چې دا غي د وجه دا اوس لکه سوره تفسیر کې براشي سوار لا آیات کې سوره نساء کې براشي انځما پوندو کې نو کله نسبت الله ته وشي لکه دې مقام کې وی ختم الله الله به مهر الله به خدایات تا چې دا مهر چې په الله والے دی نو دا ٹھیک ده چې دنیا کې کم کار شې ده که خیر ده او شر ده دا الله په تقدیر دی دا په خلق دی دا په پیدایش دی خو کسب د دې الله نه وکړي کسب دا بند کړي نیو بد عمل دا وی پیدایش دی پیدا کړی خو ټول عملونه الله دی والله خلقکم وما تعملون او یو دا بد عمل کسب دی کول دی نو کول الله نه کوي کول انسان کوي او خلق د قبیح قبیح نه او کسب د قبیح قبیح ګورو کې فرق دی ښا دې ځکه معتزله خراب شوې دي چې هغه وی مون نسبت د دې سيزونو الله ته نشو کولی چې الله کړی شرک الله پیدا کړی د کوپر الله پیدا کړی د خپل شي الله پیدا کړی ویلي دا وی انسان په خپل پیدا کړی کني بیا به نسبت د قبیح الله دراشي وې نسبت د قبیح الله ته ناراضي په طریقه د خلق دا خو بالا غیر اصلي چې الله کسب کولی کسب خو الله نه کی کسب خو بنده کوي اهل سنت ټول دا وی کې کسب بندو کو دغه اعمال دغه لپاره اسباب جوړ شو ظاهر کی دې وجنه کله الله ته نسبت کیږي خلقن معنی الله پیدائش کړی دی او کله انسان ته کیږي کله دغه اعمال ته کیږي او دایي کنه کله د یو چیزو نسبت دی ته کیږي لکه سره دی او هغه قتل کړی دی او حکومت لګي پانسی کی نو سو کوئی یره وي خپل بد عمل دی ته نو سو کوئی وی بادشاہ مړک سو کوئی بد عمل مړک سو کوئی بادشاہ مړک نو سو کوئی مړ ځان سره پخره وک او ګور نسبتونه دي کنه او کله په طریقه د صدور دی چې سوچ وکې او کله په طریقه د سببیت دی او کله په طریقه د نسبت دی چې انتساب دی غیتا دا عمل دی نو دې لحاظونو سره دا نسبتونه څه کرا غلي دي کله ختم نسبت الله ته کیږي ځکه الله پیدائش کله دی اعمال ته کیږي وایغه سبب دی او کله دې ته کیږي ولې دې دا عملونه کړی دي کنه دې نه صادر شوی دي په عملونه کړی ختم الله مهر والے دی الله علی قلوبهم د دې پسلو نو باندې د دې پسلو الله مهر والے دی وردا قران کریم کې ذکر کیږي قلوب د دې واحد قلب راځي او قلب وی عربی کې زړه اگر چې عربی کې د زړه د پاره ډیر نمونه راځي ځکه عربی ډیر وسیع ژبه ده قلب وته وی فؤاد وته وی بال وته وی بل بال وته وی خاطر وته وی ضمیر وته وی روح وته وی کنه نمونه ډیر دي او قلب مشهور دی چې دا سره ته وی دې مقام کې د کافر د زلو یو ناکار صفت ذکر شي چې مهر به واله شو او قران کریم کې د کافر د زلو صفاتونه چې ذکر کړی دي ناکارا ناغه تقریبا اوش دی اوش ناکارا صفات وګړه کله وی د دې زلو کې انکار دی لکه سورې نحل کې براشی کوئی شاید کې قلوبهم منکرہ زلو کې انکار کوته څنګه نو کله وی د دې په دیړه کې حمیت الجاهلیت دا کوم لکه سوره فتح کې براشیش په شیات کې اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه دا د پزړه کې جاهلی غیرت ته جاهلی غیرت مدرین انصراف واپس کېدل او اپوټه کېدل د حق نه لکه سوره توبه کې براشی او زلو ویش کې صرف الله قلوبهم د دې لرونه الله د حق نه اړولې دي کنه مسلورم کلوی د دې پړه کې قصوت ده تختی ده لکه سوره بقره سلور اویا کې براشی ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك او بیا ګور زه په قران کریم کې ها نو پینځم کله به دا راشي چې رد پړه کې الله څنګه راو معنا حق خبره چې وته کیږي خان اړې تنګي او دین طرف ته راتله و د ډیر ګرانی لکه سوره انعام کې راځي او ځل پینځیش کې یا جان صدره ضيقا حرجا کوم سره چې الله کافر کول غواړي نو سینا ولا څنګه چې ډیره څنګه ته وای ګویا کې پرې ورخه دې په زور کان نما يصعد في السماء عدل ته ذکر صدره د صدر دې او مراد ته قلب دا قانون ذکر ذکر د محل مراد ته حالي یا ذکر د مضروب مراد ته ضرب نشپغم مرض دام د دې ډول صفات دي چې پړه کې مرض دي لکه سوره بقره کې روان دي رسو فی قلوبهم مرضون فی قلوبهم مرضون لکه مرضون نوم کله دې دغه صفات ذکر کوي صبا مہر لکه سوره منافقون کې براشی درما کې فتو بیا علی قلوبهم مہر والے شعر دې پڑھونو په کو پر تان کې شو ها ناتم زیر تکلی چوتو لکه سوره عمران هم آیات کې براشی فام الذین فی قلوبهم زیغ منهم ابا اباوی انکار تھا لکه سوره توبه کې براشی اتم آیات کې چوتا ابا قلوبهم د دینونه انکار کوي ملسم ارتیاب شک کول چوته وي دا هم دغه صفات سره دي کافر او منافق نو لکه سوره توبه کې براشي په انځل سره وي چې ورتاب قلوبهم لونه کې شک دي کوي یو ولسم اکنا لونه پردو کې دي د جهل د کفر د شرک د بېمانه پردي دي لکه سوره کهف کې براشي وو پنګو کې انا جعلنا علی قلوبهم اکنا من د دې پړونو باندې پردې راوستي دي نو دولسم روح دې لکه روح کوته د ایمان والا یرا لکه سوره احزاب کې وراشیش پګی شهادت کې وقصف فی قلوبهم الرعب دې یار لسم لهوا د پکې لهوا معنی دې په دنیا مشغوله دي او دین طرف ته سوچ نشتا لکه انبیا کې وراشی درې آیات کې لاهیتن قلوبهم نو سوار لسم شدت دې پکې سختی په کفر کې لکه سوره یونس کې وراشی اتا بیا کې چې کله موسی علی السلام خیرې کولې فرعونانو ته وي وشتو د علا قلوبهم یا الله داړونه په څه پر نور تخت کې په ایمان ته نراځي نبی لسم د نبی مخالفت د پیغمبر مخالفت د سنت مخالفت او د خیسته شي لکه سوره فتح کې راځي دوله سات کې وذو ین ذالک فی قلوبکم مشبارتم زړه باندې غلاف راغی غلاف هم یو بوجه غونډه ده تیلې له دې پای کې له باندې شوکا پردہ ده لکه سوره نساء کې او تل پیندل تاسو کې وقت قولهم قلوبنا غلف نو ولسم اقفال به راکې چرنده لکه محمد کې اوس تیر شو ام علا قلوبنا اقفالها محمد تلری شي حالت دي قاتلتم اشم اعزاز دې پکې اشم اعزاز عربی کې وی نفرت تا معنی دا حق نه نفرت د لکه پروت دي لکه سوره زمر کې پیندل سلوي کې اشم اعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره نلسم عمی دا پکیلو ریلون دے لیکن سور حج کی وراشش پک سلویخ کی فا ولكن تعمل قلوب التي في الصدور یو دا چې دا سترګې لیدل نه کوي ندی ته عامي وي عامي ایو دا چې دړو سترګې لیدل نه کوي هغه ته عام هوي بیا یا مهون کې روان دي ان شاء الله هلته به خبر راشي خدومره دا یو بصیرت دی یو بصارت دی بصارت وي د سترګو لیدو ته او بصیرت وي دړو پوهې ته چې دړو پوهې نه یو سړي ختم شي نو اگر چې ظاهر کې سترګې روغې دي وړې لون دې مړه نشته تکاري نه دا چې مثال لکافر نه شلم لکه منافقت کې نفاق دې په پلار کې الګ سورۃ توبه وایا کې فاق بهم نفاقا فی قلوبهم یی وشتم غمره ده پکې غمره څه ته وی غفلت کوونګه غفلت ځکه غمره هغه وبوت وی چالتہ بے پایان وبوی عرب هغه ته غمره وی ها بل قلوبهم فی غمره من هذا سورۃ مومنون کې براشي دریش پته کې د دې زمونه په ډیر غفلت کې دي دلې نه کار صح غفلت دونګه غفلت جوړ دی یا گمراه ته موږ نه دویشتم تشتیت زړه ګډوډ دی لکه سورہ حشر کې براشي سوار لږ کې تاحتبهم جميعا وقلوبهم شتا تا به خیالي چې دا کافر غني یو دی او حال دا چې زونه بیل ویلې له جدا جدا دي داری او ځان خپل یو مفاد دی هغه به روان دی نو دریشتم رین دی رین اوس مې راته زنګ راتلل په ځل باندې لکه تصفیب سوار لږه آیات کې کلا بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکتبون فتلیشتم اغفال لکه سوره کاف کې تیش کې والا تو سے من اغفلنا قلبه عن ذکرنا الله ولا غافل کو نه پیلیشتم ادم ایمان نه لکه سوره مائده یو سلویش کې ورا شی ولم تو من قلوبهم مش بگیشتم ادم او فقه القلب لکه پوی نشتا فقه پکې نشتا لکه سوره اعراف کې ورا شی او سل نه وایا کې لهم قلوب لا يفقهون بها تديدا تزړونه دي چې پایه کې پوې نشتا ټول سمجه ختم شوه دي اخري وشتم ختم دی لکه دلته ذکر ختم الله على قلوبهم قالوا الله ختم راو او د دې مقابله کې د ایمان والو زړونه دي ظاهره خبره ده چې داغي او صاحب بد دینه بدلی کنا لکه څنګه چې د کافرو صفاتونه په داغي مقابله کې د ایمان والو صفاتونه موږ را دې لپاره چې خبره پوره شي لکه څنګه چې د کافر دلته او صاحب الله ذکر کړي ایمان والو ذکر کړي دي ښا د ایمان والو تقریبا 15 لسی چې قران کریم ذکر کړي دي یو دا چې د دې زړه الله مضبوطي ربط القلب وته وي ربط القلب لکه سوره انفال کې یول سایات کې وليربت على قلوبكم یا کہف کې وراشي وربطنا على قلوبهم ندوین تمحيص القلب دې ما نظر ولا تفاقل وليمحص ما في قلوبكم لکه چې کوم خیره دې ګندې شوبې دي د شهوت خبرې دې غټولې دې الله وباتي پاتې دیول او دا په سوره عمران کې راځي بیا یو سل سلور پانځوس کې نو درېم اطمینان د زړه دا په سورې رات کې راځي اتیش کې الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله نو سلورم د زړه تقوا او د الله نه ذکر د تقوا ها لکه سورې حج کې وراشي دوه دیرش کې پاین نه ها من تقوى القلوب په پینځم وجل راشي یړه کې یو یره پرته اله الله نه لکه سورې محمد کې وراشي پینځه دیرش کې الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنون کې وراشي شپه ته نشبغم غلی سلیمی سلیم روغ غلی دی بالکل ها سلیم اصل کې کله کله عرب لذیذ ته وي یو سړی چې کله مار ولا مو چی کنه نو عرب وي پلان سلیم دی مار مار چې له یالرم نو مار ولا مې چې چی خپل لذیذ کنه لذیذ مانه چې له شوی لږ غوي دی لشیتا ودت سلیم ولي وي وداوت تفاولن وي مان مړه خیر دی او لشد خوبشي کنه لکه کسان روان دي چې روان دي مداخل زاهبین د تلون کې دي عرب او تقافله وي ته اقافله خو دې ته چې دی واپس راشي دې خو واپس نه دی راغلی دی خو دې دا و ته ځکه وي تفاعلن تفاعلن دا معنا چې لا به راوي مړ خو سورې تک بیا راشي دا که شان کله کله غي سلیم لذیذ ته وي نو لذیذ معنا څه د دې زړه د الله په يره چې چلی شوی دی ها دې دلانه نه یریږي کنه اج کله لوم به معنا والی روغ له روغ دی بالکل إلا من أتى الله بقلب سليم سورة شعراء کے براشی نہ آتیا کی نوم سکینہ پکرا ولی سکینہ سکینہ معنی هغه اطمینان چې سکون د دراشی آرام راشي بیا دې بالکل آرام شي دماغ په آرام دي بدن په آرام دي څه پروا نه شته زمر په میدان کې ولاړ دی لیکن هیڅ پروا نه شته ګولې چلیږي د تورو گزارونه دي د نيزو گزارونه دي د شلونو گزارونه دي یو خپل خوا کو کې چې دي د پروانش ټول سکینه لا پکې دا ایمان والا پړګي الله چي دغه سوره فتح کې براشي سلور آیات کې هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین الله هغه ذات دی چې راوی لګو آرام پړونو د ایمان والا کې کله چې کافرو مقابله کې ولاړ وي لکه ولا آرام واچو دومره آرام نه کنه دا قانون دی چې سړی ته آرام څومره ډیری نو دومره خوب ډیر کوي او چې په یو سړی باندې پریشانی او غم راشي دا خوب تختی دی دا وجوا چې د جهاد په میدان کې خوب رحمت دی د الله تعالی طرف نه ولی دا د زړه سکون دی تر کې دا زوره په آرام نه کنه چې سترګې پټي پټي کیږي نو صحابه کرام هم داسي وو چې جنگ یې دل خوب ولا زور ورکړل دی خو سترګې پټي کیږي او غزار کې کافر باندې په دیو کې څه پروا نه کړه هغه یې دلنه الله ختم کوي نو اتم امتحان القلب زړه کراکول د ایمان لپاره لکه حجرات کې درې آیات کې اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى نو هم ځلکه ول ایمان خیسته کی لکه سوره حجرات کې براشي و آیات کې حبب الیکم الايمان وزینه فی قلوبکم نو لسم حبط القلب لکه عاجزی پیدا شي عاجز وی لکه سوره حج کې دا الله د احکامو تابعداری تلور پانزوز کے فتوخبیت له قلوبهم نیولسم ذرک انابت قلب منیب وطوئی لگا سور اقاب دیو درش کے وراشی وجا بقلب منیب نو دولسم پدیڑ کی لین راشی نرمی پک راشی لگا سور زمر کے وراشی دریش آیات کی سمت تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ دیار لسم ذرت ہدایت و شیخہ ہدایت اللہ در ذرت ہوکو لکه سوره تغابن کې وراشي یو لاته چې او مې يؤمن بالله يهدي قلبه نو سوار لسم لکه ولې ایمان اولی کی ها پوخی کې او مضبوطی کی لکه مجادله دویش کې وراشي اولائک كتب فی قلوبهم الايمان دا خلق دی چې الله د دې پهلونو کې ایمان لیکل لري مان کله کله دې مضبوط کړي دي نو پین لسم رعفت القلب لکه نرمی دا او رعفت ته ترسته په بل لکه حدیث کې وراشي وشاعت کې وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه دا د ایمان والا د له صافو په مقابله د کافر کې دلته د کافر د له صفات ذکر کو خاص چې الله په ختم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم او د دې په غوونو باندې ذکر د سمع دې سما هوي او ریدو تکنه عربی کې دا مصدر دی او دې وخت سمع نه وي ګوري وخت اذن وي دلته مراد په اوریدو د دې باندې وینا مراد تی مواضع سمعهم دی مفسرین وی وعلا مواضع سمعهم دی پا زیونو دا اوریدو اوالا ابسوارهم دی پسترگو او دلتے او خبر اللہ چی زڑے خو ذکر کو او ابسوارهم ذکر کلو نو دا سمع اولی ذکر نکلو اوزن بے ذکر کلو کنا بے اوزن ذکر ذکر نکلو که اوزن دی او سرین لرم که غب تی لرکی نا خو پا دی غب اوریدل نکی نا خو سوری دی دن نتلے پا غی اوریدل کی که غب پری کلی شو اندی اوریدل کی نزکی اغا ذکر نکلو خوا زیون دا اوریدو تی مراد تی مو ظاهر کې غوږ نشته غسوري خوشته چلته کې پردې ته هوا رسي او आवाज رسي کنه وعلى سمعهم سمع دې مقام کې مفرد ذکر ده ځکه دا مؤنث ده پدې کې مفرد تثنیه جمع دا یو برابر دي دا مصدر ده ټول پکې برابر دي او مذکر مؤنث سره پکې برابر دي یادا چې مضاف محذوفي على مواضع سمع ملک سنگ چې ما وې او بیا دې مقام کې قران کریم کې سمع ماده یو سل پنځه اتیا ځله راغلی ده 185 ځله او لفظ د سمع صرف دویش ځله راغلی ده او معنی قرآن کریم کې ټولې چې وګوره نو سلور معنی دي کله په معنا د قوت سامع راغلی ده دا اوریدو د قوت لکه دی مقام کله په معنا د غوږ راغلی ده خاص وګ لکه نحل کې راضیه تسلویخ کې وجعل لكم السمع والابصار تاسو له غوږونه پیدا کړل او تاسو له سترګې پیدا کړې او زړونه ولا پیدا نو دریم کله په معنا د اوریدلې شوې خبرې هغه ته ویل دي لکه سوره شعراء کې براشي 203 شاید کې حال انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم یلقون السمع شیطانان کاهنان لرازی او د ملائکونو یو خبره نیمه اوریدلې ده ناغه دي ته غرضه یلقون السمع بدی یارا غرضه دي ته اوریدلې شوې خبره اګه د ملایکونه اوریدلې دا اوږي چې کله خیال شي وتا نو فاس باهو شهاب ثاقب لمبور په تیږي خبره دراوړې دی کاهن تیر رسوله مسلورم معنا مصدری اوریدل چې وتوي اوریدل لکه سوره هود کې براشي شلمات کې ما كانوا يستطيعون السمع سمع معنا سمع القران طاقت یې نه لرو د اورېدو د قران نو دغه معنا مصدری ده والا ابصارهم او پسترګو د دوی باندې غشاوتن ناشنا پرده ده غشاوه غشاوه اصل کې عربی کې غسیسته وي چې پاغه بل شی پټول شي ځکه غشیان وي اصل کې پټول ده په دې مقام کې ابصار سره غشاوه ذکر کړه او ابصار دا قران کریم کې په دریو معنی راغلي د کله بصور په معنا د بصیرت القلب دی لکه راوښی ان شاء الله سورې ال عمران کې الدا سوار لسیات کې نبی ذالک العبره لاولی الابصار قرات خواندان د پوی دي د عقل دي او کله په معنا د قوت باکره دی لکه د آیات کې یارست سورې نام کې براشي لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار کله دې سترګې ته ویری دي او زوته اندام ته لکه سوره نحل کې اوس آیات مرته وي ته سلوي جعل لكم السمع والابصار والافئده هل ته دې معنا دي غشاوه ور قران کریم درې ټکي ذکر کوي غشاوام پر دیته وي د سترګې د پاسه را لکه غیتوا ذکر کوي غیتوا لکه سوره کهف کې براشي او سلیو آیات کې الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري د دې سترګې په پردو کې وي زماده کتاب نه نو غیتوا ذکر کړه او کله حجاب ذکر کی حجاب لکه حم میم سجده کې براشي پنځم آیات کې ومن بيننا وبينك حجاب د کافر او خپل پیغمبر ته وي چې زموږ استاد مين کې پرده ده او د مقام کې غشاوټه کې ذکر کو چې دې کې مبالغه ده په نسبت سره غطاءت او حجاب ته حجاب هم پردې ته وي غطاء هم پردې ته وي او غشاو بیا هغه پردې ته وي چې هر سره اگیر کی دغه وجه ده چې عرب بیا غشاوه استعمالي دو کټوې مټوې ده سر د پاره چې هغه سره غټول راگیر شي چې سپکې دن هغه پټ شي کنه نه الوت غشاوه وي خان او لهم عذاب عظیم او دې د پاره عذاب دی لوی لوی عذاب ذکر کو ګوره یو د منافق مقام دی حالت یې ذکر کو عذاب علیم رستو را روان دی او یو د کافر مقام دی بدل ته ذکر کو عذاب عظیم دا ولې دا ځکه منافق دا کفر پټو او کافر چې کوم ظاهری کافر دا کفر خو ښکارا دی کنه چې کله کفر ښکارا دی هغه سره عظیم ذکر کو کاری په نظر او علیم هغه ته وی چې دردناک نه درد په نظر راځي یو سری په یو ځای دل دینو دل خو چاته پستر ګونه کاری کاغه ډیر وځي دا ځنه خوږي کې بل ته خو کاری نه کنه نو چون کې د منافق کفر هم پټو نه الته علیم ذکر کړی درست روان دي او دا را کافر مقام دي د دې وجنه د تعظیم ذکر کو او اختصار سره ویم چې قران کریم کې چې کله صفت ذکر شي په عذاب کې چې عذاب عظیم او عذاب علیم دا بیا د مسلمان عذاب نه مراد کله کافر مراد اسی عذاب خو الله کړه مسلمان نه مور کوي کنه واخو د پاکولو د پاره چې د ګنا نه پاک کی چې کله دې سره یو صفت ذکر شو پوهه چې استاد کافر مقام دی د مسلمان مقام نه دی او قران کریم کې تقریبا اوش صفات ذکر کړی دی عذاب سره سوره اوش عظیم او علیم او سو اشد او مهین شدید او حریق او مقیم او غون دارنګ خلد او خزی غلیظ او قریب دارنګ تعیر او ادنا اکبر او واقب او جهنم او جهنم او حمیم او سموم ادارنګ واقع صعدا دسي مختلفو الفاظو سره ذکر کړی دی مقام کې عظیم ذکر کو دی د پاره عذاب دلوي یا اولائک دغه صفاتون والا علا هدن کلک دی پلوي هدایت مر ربهم د طرفه درب د دینا او اولائک او دغه صفاتون والا هم المفلحون خاصی دی کامیابی دن کی ان الذين كفروا بشکاکتان چ پټکړه ده حق عین ادن او زدن سواء علیهم برابر ده پدی انذرتهم ام لم تنذرهم ير ور کول تادی تا یا ير نور کول دی تا لا یؤمنون ایمان نرولی ختم الله علی قلوبهم مور والد الله پسونو ددی والا سمایهم او ددی په غوګونو باندې یا ردی په زینو دا اورېدو باندې والا ابصارین غشا او ددی په سترګو ناشنا پردلا ولهم عذاب عظیم او دې د پاره عذاب دلوي